Elhamdülillah diye başlıyor böyle. Biri Fatiha suresi. İkincisi Enam suresi. Elhamdülillahi ve Allah'a hamdolsun ki yeri göğü yarattı. Haksamatı verirdi böyle. Yeri göğü yarattı Allah'a hamdolsun başlıyor böyle. Sonra Kehf suresi, Sebe suresi, Fatır suresi. Böyle. Ondan biraz bahsetmiş. Yaklaşık da Elhamdülillahi Fatır Samahat'ı verirdi böyle. Elhamdülillahi Fatır-ı Samahat'ı verirdi. Bak Fatır-ı Samahat'ı. Yeri görün Fatır'ı. Fatır Halik anlamda geliyor bile böyle. Aslında yarmak anlamına geliyor Fatır'a. Yarmak anlamına geliyor böyle. Rabbimi yararak yeri gökten var etti. Bir şey yararak. Nedir bu? Kâhat Redkan. Yer gök birleşik bir gaz halindeydi. Kızın gaz halinde yer gök. Rabbim tecrübe etti. O gaz ilk madde dayanamadı. Yandı böyle. Yandı muhtemelen. Her varlığın dağlar mesela paramparça oldu. Tur dağı paramparça oldu muhtemelen böyle. Ve ayrıldı bunda birinden böyle. Ayrıldı. Dünya, yer, gök, yıldızlar, galaksiler, tüm bunlar böyle. Böyle bir nazarıyla, bir bakışıyla, tecellisiyle muhtemelen bunlar böyle. Demek ki ilk surenin Kur'an'da elhamdülillah bir alemin vakti. Cennet'in son sözümüz, yani orada tabi cennette son yok da, ilk girişteki son söz böyle, Allah'a hamdü sena. Beş sure, Kur'an'da elhamdülillah diye başlıyor. Safa'da üç şey gerekiyor muhtemelen Safa'da, nimet yerken böyle. Başında besmele gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlama gerekiyor. Besmele başlama gerekiyor. Ortasında tefekkür gerekiyor. Düşünme gerekiyor. Bu rızkı yaratan, bu patatesi yaratan, pırası yaratan, ıspana yaratan, lahana yaratan, havuç yaratan. Aynı toprak, kara toprak. Domates kızarıyor, patlıcan kararıyor, biber yeşeriyor, portakal sararıyor, limon sararıyor bu şekilde böylece. Her birinde kullanılmış yerleri farklı bedeninde. Tatları farklı muhtemelen böyle. Bu nimeti yaratan böyle muhtemelen. Buyuruyor ki Allah dostundan birisi, eğer Allah-u Teala kullarına hırs vermeseydi, hırs gitti vermeseydi, aç kalırdık muhtemelen. Şimdi adamın 100 dönüm arası vardı mesela böyle. 2 dönüm onu yeter belki de kendisine böyle. Bir yakar, karakoca mesela yeter ama böyle. Ama hepsini ekiyor muhtemelen böyle. O ekecek, harmanlayacak, bunu satacak, bunu derimle örtecek, kamyonu taşıyacak, bunu pişirecek. Eğer de hırs olmasa niye uğraşsın bunlarla beraber? O an cennette hırs olmayacak. Ama her şey doğal cennette işte muhtemelen böyle. Cennette muhtemelen böyle. Her şey cennette doğal. Yani cennette et ve meyve. Kuş eti ama. Sonra süt, ırmak bakacak böyle sütü bakar. Bal, şey bakacak bunlar bu şekilde. Her şey var da doğal. Böyle. Her şey doğal orada böyle cennette. İnşallah nasip etsin muhteremler. Yani dünya hayatı her geçen gün daha zorlaşır. Hele ahir zamanda kıyamet yakın muhteremler böyle. Allah'ın daha kötü günler var muhteremler böyle. Yani hastalıklar, savaşlar, depremler, seller, kıtlıklar, kuraklıklar, havanın ısınması fazla, buzun erimesi, denizlere taşıyacak muhtemelen. Önce sahile gidecek böyle. Gidecek böyle. Sonra Yecüc Mecüc kavmi var muhtemelen böyle. Belki de Çin'de birisi belki tam böyle. Benim tahminim bilmiyorum muhtemelen. Belki Çin'de belki de muhtemelen böyle. En büyük kalıp onun için konuda böyle. Böyle. Batı'ya geçecek onlar muhtemelen böyle.